किसने लगा दिया है? किसी और ने? आप साथी में लगा दीजिए। किसमें लगा रहे? छठी में? ठीक है, साथ में। सब लोग आ गए हैं? कोई सब गायब? कौन गायब? मनुष्य कौन बीमार है क्या? गायब रहमतुल्ला, जल्दी करें, आ जाएंगे। और कोई? बस बाब है कंसिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाने का, वल्तिकात अलखिरत वलकदा, इसी तरह से खिरका को टुकड़ा पड़ा हुआ उसको चुनने का, वलकदा इसी तरह से कहीं तिनके पड़े हुए हैं उसको उठाने का, वल ईदान या इसी तरह कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो पड़ा हुआ है, तो मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में झाड़ू देना, इसी तरह मस्जिद में टुकड़े हैं, तिनके हैं और कोई कागज है, इस तरह कोसी पड़ी हुई है उसे चुन लें, आप उसे बाहर कर दें ताकि मस्जिद साफ सुथरी रहे। तो इसका बयान देखें इस बाब के अंदर किया गया है। हदीस पढ़ी है? ये हदीस पढ़ी आपने कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अन्न रजुलन अस्वद इमरातन सौदा, एक काले रंग का आदमी था या कोई औरत थी, शक हो गया रावी को, आगे रवायत आ रही है और है सरात आती रवायतों के अंदर कि वो आदमी नहीं बल्कि कौन थी, वो औरत थी, वो आदमी नहीं था कोई बल्कि वो औरत थी, और बाद रवायतों के अंदर नाम आता है कुनियत आती उम्मे महजन, उम्मे महजन बाद रवायतों में कुनियत आती है, और बाद रवायतों में नाम आता है खरका, बाद रवायतों में खरका का नाम, तो खरका उसका नाम रहा होगा, उम्मे महजन कुनियत, लेकिन रावी को यहाँ पर शक है लेकिन रवायतों से मालूम होता है ये औरत थी कोई। तो एक खातून थी, कानत तकुम्मुल मस्जिद, जो मस्जिद के अंदर झाड़ू दिया करती थी, फमातत अब उसका इंतकाल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल की भी क्या बात है, आज के लोग खातून नजर नहीं आती मस्जिद में सफाई क्या करती थी, तो लोगों ने अल्लाह उनका तो इंतकाल हो गया, फरमा अफला कुंतुम तज़ुन्नूनी भी, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे कि उसका इंतकाल हो गया, मैं भी जाकर जनाजा उसकी पढ़ता सिदीक होता मैं, तो लोगों ने बताया अल्लाह से मसला था, रात का वक्त था, हमने सोचा कि मुनासिब नहीं है आपको रात में सहमत देना, लिहाजा हमने आपको नहीं बेदार किया और जाकर हमने दफन कर दिया। तो फरमाया कि दुल्लूनी अला कब्री, बताओ कब्र उसकी कहाँ है, अब नहीं कहा रात में क्यों दफन कर दिया, रात में दफन करना जायज नहीं है, इससे और दीगर मसाइल बहुत से जनाजे के मालूम होते हैं। तो फरमाया आपने कहाँ कब्र, तो हमने बताया ये फलां कब्र उसकी है, जाकर के आपने कब्र के सामने उसकी सलाते जनाजा अदा फरमाई। आपने एक मसला और मालूम हुआ आपको, दफन के बाद भी जनाजा पढ़ने का बयान, लेकिन ये सब मसाइल किताब जनाइज के हैं। यहाँ पर यह है किस तरह की खातून थी, औरत थी, जो मस्जिद की सफाई किया करती थी, तो मस्जिद की सफाई का एहतमाम करना ये मतलूब है। अहले रसालत में भी कुछ लोग ऐसे थे जो मस्जिद की सफाई का एहतमाम किया करते थे, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जहाँ पर यह बाब कायम किया है, खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो है कितना एहतमाम किया करते थे, चुनांचे इमाम बुखारी के बारे में मालूम से नकल किया, नहीं नकल किया मैंने शुरू साल में आपके सामने, कि मस्जिद में बैठे हुए थे, दर्स हो रहा था, उनकी दाढ़ी में कुछ लगा हुआ था, एक उनके शागिर्द तो उन्होंने हाथ से दाढ़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की झाड़ दी और उसको नीचे गिरा दिया उनकी दाढ़ी में से, दर्स होता रहा इमाम बुखारी, जब देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कि कोई देख नहीं रहा है, चुपके से उठाया और जेब में डाल लिया उसको, चुपके से मकरम उठाया और उसको जेब में डाल लिया, और उसके बाद जब बाहर गए तो निकाल करके क्या किया उन्होंने, बाहर डाल दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। गया कि सिर्फ ऐसा नहीं, इमाम बुखारी सिर्फ जो है خالی ابواب بھی قائم کر دی آپ کے لیے، بس کیا کرتے تھے اس پر جی عمل بھی کیا کرتے تھے، لہذا وہ چیز جو ہماری داڑھی میں ہو تو معیوب بات ہے، مسجد کو بھی اس سے کیا ہونا چاہیے، پاک و صاف ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے اٹھا کر کے اسے پھر بعد میں اسے باہر پھینک دیا۔ تو مسجد کے اندر اگر کوڑا کرکٹ ہے، کہیں کچھ پڑی ہوئی ہے کاغذ، اٹھا کر کے اسے آپ باہر پھینک دیں، یہ مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا کیجئے کہ باہر کا کوڑا مسجد میں نہ آپ لے کے آئیں، اتنا کم سے کم کیجئے وہاں سے۔ اگر آپ مسجد کی صفائی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم مسجد کے گندا ہونے کا سبب بھی آپ نہ بنے، لہذا مسجدوں کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ ایسا نہیں مسجد جیسے تیسے رہے، چاہے جہاں جب جوتے پہن کر کے اور پوری مسجد آ کر کے آپ گندی کر دیں، تو مسجدوں کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ جی پاتا خبر سب جگہ تو ہو کی زمین ہمارے مسجد فصال عنہ فقالوا ماتا سب جگہ کیا جی تو علیہ بھی تو ہے مطلب حاشیے میں ہے حاشیم علیہ وہی حاشیم کے درمیان والا حاشیہ ہے تین نمبر لگا کر کے دکھائیے مولانا مشرف صاحب یا کوئی نہیں مل رہا یہ درمیان والا حاشیہ ہے تو روایتوں کا نسخوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے علیہ علیہ ہے اب شک ہے لہذا کبھی یہ چل رہا کبھی وہ چل رہا ہے مذکر چل رہا کبھی ماننا چل رہا ہے اس کے اندر تو یہ اصل وجہ ہے جی کیا جی پڑھنے کی وجہ سے ہاں یہ اثر مغرب بات جو ہے اب آپ دیکھیں مولانا صاحب کہ دو امور ہیں ان میں سے امن کون ہے مولانا صاحب تھوڑا اس کے آتے ہیں اہتمام کر لیں تھوڑا صفائی کا آدمی بجائے اس کے کہ وہاں پڑھنے نہ دیں لوگوں کو تو مسجد ہے اس لیے لوگ پڑھیں مذاکرہ کریں گرفتار ہوں دروس ہوں یہ ہے لیکن ایک اس کی وجہ سے کہ لوگ تھوڑے بہت کاغذ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے اتنا بہت بڑا فائدہ بند کر دے ایسا نہیں دوسری طرف سے کیجیے کہ اہتمام کیا جائے کہ تھوڑی مسجد کی لوگ ہے اس کو کوڑا ہٹا دیا کریں وہاں کوڑا اگر کوئی کاغذ نہ پھینکیں لوگ ادھر سے اہتمام کرنا چاہیے نہ کیا مسجد کو لوگ معروف کر دیں یا بیٹھ کے پڑھیں ہی نہ کیا جی نہیں اب وہ اختیار جہاں سامنے سب ہوتے ہیں مولانا صاحب ایک استاد نگرانی کرتا ہے صحیح بچے سامنے کون شرارت کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کلاس میں کہاں سے ہو جائے گا مولانا صاحب ہاں تب بھی تو نگرانی ہوتی ہے نہیں خیر اب نظام سسٹم بنا ہوا ہے اور دوسرا حال اس کا مولانا صاحب اس کا دوسرا ہو سکتا ہے ذرا سا ترغیب ہو کہ تمام گراہ لوگ کوئی کوڑا یہاں نہ ڈالیں کاغذ نہ پھینکیں اسی طرح سے کچھ اور لوگوں سے صفائی کروا دی جائے اگر اس کی تو یہ اس طرح کیا جائے بجائے اس کے کیا مسجد میں پڑھنے سے معروم کرنا ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھتے مسجد میں نہیں پڑھا مجھے کوئی فون آپ کا نہیں ہے بس تھوڑا ترغیب ضرور تھوڑا ترغیب دی جائے سمجھایا جائے کہ سب مسجد ہے مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ نہیں ہونا مسجد کی صفائی رکھنا احمد البلیتین کا انتخاب کرنا چاہوں کبھی بھی دیکھیں دو مفاسد ہوں تو مجھے کہ جو احمد ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے چلیں چلیے فضل الرحمان صاحب جی ہاں تحریم تجارت الخمر فی المسجد کیا ترجمہ کریں گے اس کا قطب الدین صاحب تحریم تجارت الخمر فی المسجد باہر تجارت کی شرارت مسجد میں نہ کریں تجارت شرارت کرنا تو باہر کریں مسجد سے مسجد میں نہ کریں فی مسجد سے کس کا فی کس سے متعلق ہے تجارت سے تحریم سے فی کس سے متعلق ہے اسی طرح کس سے متعلق ہونا اسی سے سارا مانا الٹ جاتا ہے سب کس سے متعلق ہے تو فی یہاں پر جو ہے تجارت سے متعلق ہے یا تحریم سے متعلق ہے ہاں تحریم سے متعلق ہے التحریم فی المسجد، مسجد کے اندر اس کی حرمت کا اعلان کیا جائے. اگر خمر کی تجارت کی حرمت کا اعلان کہاں کیا جائے؟ مسجد میں کیا جائے. دیکھیے بھائی، خمر کی تجارت کرنا حرام، تو مسجدوں سے اس طرح کا اعلان ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی حکم بتا سکتے ہیں کہ خمر کی تجارت کرنا حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں خمر کی تجارت کرنا حرام ہے، یہ نہیں ہونا. سارا مسئلہ الٹ جائے گا آپ کو کہیں اور سے جوڑ دیں گے آپ. تو اسی کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو حرف جار ہے وہ کس سے متعلق ہے، اور اسی سے پھر معنی آپ کا صحیح بنتا ہے. تو تحریم و تجارت الخمر فی المسجد، خمر کی تجارت کی تحریم کی جائے، اس کی حرمت کا اعلان کیا جائے مسجد میں جا کر کے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ربا کے سلسلے میں، جب ان آیات کا نزول ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد میں گئے اور وہاں آپ نے لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی، اور اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تجارت کی حرمت کا بھی اعلان کیا تھا کہ خمر کی تجارت کرنا. تو خمر کی تحریم تو پہلے ہو گئی تھی، لیکن خمر کی تجارت کی تحریم ابھی نہیں ہوئی تھی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے جہاں ربا کے ذریعے سے مال کے کمانے کو حرام قرار دیا، وہی ایک اور ذریعہ حرام چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی مال کمانے کو آپ نے حرام قرار دیا، کہ جو چیزیں حرام ہیں، جیسے شراب ہے، اسنام ہے، یا اور چیزیں جو ناقابل استعمال ہیں، حرام سے چھیڑنے کیا ہے، ان چیزوں کی تجارت کر کے پیسے حاصل کرنا نہیں. تو دونوں کا اعلان آپ نے ایک وقت میں کیا. تو شراب کی حرمت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن شراب کی بیع و شرع کی تحریم کا اعلان آپ نے اسی موقع سے کیا جبکہ ربا کی آیات نازل ہوئی تھی، اور ان کا اعلان کیا تھا آپ نے. اور ربا کی آیات کی فتح مکہ سے پہلے ان کا نزول ہو چکا، فتح مکہ کے پہلے نزول ہو چکا تھا ربا کی ان آیات کا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے کیا اعلان کیا تھا؟ کلو رب الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ. اس میں کیا فرمایا تھا آپ نے؟ اول ربن اضعه رضا عمنا عباس. سب سے پہلا ربا جسے ہم ختم کر رہے ہیں ہمارے کس کا؟ ہمارے اپنے خاندان جو عباس کا ربا سود بہت سے لوگوں کے ذمے ہے، وہ سب سے پہلے سب ختم کرتا ہوں، کسی کو سود ادا نہیں کرنا ہے. یہ سب فتح مکہ کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا. تو اس سے پہلے پہلے یہ آیات بہرحال نازل ہو چکی تھی. بس کسی نے سگریٹ صاحب آگے ہیں کہ نہیں آپ گاڑی پڑھیے گاڑی آج بتائیے جی ہاں. الخدم للمسجد، مسجد کے لیے مستقل خدام اگر رکھے جائیں، مسجد کی نظافت کے، مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے، مسجد کے انتظام کو صحیح رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے، اگر باقاعدہ کچھ افراد متعین کر دیے جائیں جو مسجد کی صفائی کرے، اس کے سامان کی نگہداشت کریں، سسٹم اس کا ٹھیک رہے، کوئی حرج نہیں. اس کے اندر قرآن کے اندر ہے نظر تو لک ما فی بطنی محررن. تو اس سلسلے میں اس کی شرح کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محررن للمسجد، میں نظر مان لی ہے کہ جو میرے بطن میں اولاد ہے، اگر جب وہ پیدا ہوگی تو وہ مسجد کے لیے آزاد ہوگی، مسجد کی خاطر اسے آزاد کر دیں گے، یا خدم ہو جو مسجد کی خدمت کرے گی وہ. لیکن بعد میں پیدا کون ہوگا صاحب؟ مریم علیہ السلام. لڑکی پیدا ہو گئی، لہٰذا خیر وہ کہاں رہا کرتی تھی مریم علیہ السلام؟ پھر بھی مسجد کے اندر رہا کرتی تھی، خاص کر دیا تھا مسجد کی خدمت کے لیے انہوں نے. ولا اراه الا امراه، میرا خیال ہے وہ عورت ہی تھی. یہاں کیا کہہ دیا؟ تھوڑی سی پہلو غالب کر دیا، ولا اراه الا امراه کہہ دیا. خیال مجھے پڑتا عورت ہی تھی وہ. جی اباب یہاں پر الاسیر او الغریم یربط فی المسجد، کسی اسیر قیدی کو لا کر کے مسجد میں باندھ دیا جائے، کسی غریم کو جو قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے مسجد میں لا کر کے باندھ دیا جائے، قرضہ ادا کرو نہیں بدے رہو گے، تو کیا مسجد کو جیل خانہ اور قید خانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ نے مسجد کے بہت سارے کام، بڑے مسجد میں کیا کیا ہوا کرتا تھا، کیا کیا جائز ہے، تو کیا مسجد کو جیل خانے کے طور پر، قید خانے کے طور پر کسی کو لا کر کے مسجد میں باندھ دیا قیدی کو، تو مسجد کے لیے، مسجد کا استعمال اس کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دو اساتذہ اسحاق ابن ابراہیم اور دوسرے استاد ایک ہیں، ان کے استاد دو ہیں، ایک تو رو اور دوسرے محمد ابن جابر، دونوں روایت کرتے ہیں شعبہ سے. تو خیر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عفریت من الجن تفلت علی البارحہ. عفریت کے معنی جی ہاں دیو ہیکل، بڑا اس طرح کا الخبیث المنکر، الخبیث المنکر. تو ایک دیو ہیکل جن تفلت علی البارحہ، تفلت معنی تعرض لیا فلتتا، اچانک میرے سامنے آ گیا، اچانک میرے سامنے آ گیا. اور کلمہ یا اسی طرح کا کوئی کلمہ کہا تھا آپ نے، لیفتا علی الصلاح، کیا چاہتا تھا وہ، ہماری صلاح کاٹ دے. فامکنن اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا. وارت ان اربتہ الى ساریت من سوار المسجد، بس دل یہی چاہ رہا تھا لے جا کر کے مسجد کے ایک ستون میں اسے کیا کروں میں، بات تو مسجد کے ستون میں، حتی تم تصبحو، یہاں تک صبح اور راول فجر پڑھنے جب آئے تندرو الیہ کلکم، سب لوگ دیکھیں کہ عفریت اور یہ جن کیا ہے مسجد میں بتا ہوا ہے. فذکر تو قول آخی سلیمان، لیکن ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کا قول مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کیا دعا کی تھی، رب حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. چنانچہ جس طرح ان کی بادشاہت انسانوں پر تھی، اسی طرح سے کس پر تھی، جنہوں پر تھی. یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب دارا. تو یہ جب یاد آیا مجھے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نہ صحیح، لیکن ان کی جو خاص ایک بادشاہت تھی انسانوں میں جائے کس پر، جنوں پر بھی، اس میں اشتراک ایک لازم آتا ہے، ورنہ 50 دن قبضے میں ہو جائے کسی انسان کے تو سلیمان علیہ السلام برابر ہو جائے گا، نہیں 1000 دن چاہے ہو جائے کسی کے قبضے میں، لیکن اس سے ایک گنا اشتراک لازم آتا ہے جو انسان عام انسانوں کو جو حکومت نہیں عطا کی گئی تھی، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. باقی آخری جملہ فرقت اللہ خاص خاص پرسوں ان شاء اللہ دیکھیں.